li bi me poznao? Vidi me kako sam propao, druže moj, zbog ljubavi njene. Ako joj grehe oprostim i da se vrati joj dozvolim, druže moj, odreci se mene. Tuđe je ruže kući donosila, od mene krala, od drugih prosila. To da me vara, priča je poznata, meni je zlato, drugom ni pozlata. Ako je ikada spomenem telefon njen, ako okrenem, druže moj, zaustavi vreme. Ako joj grehe oprostim i da se vrati joj dozvolim, druže moj, odreci se mene. Tuđe je ruže kući donosila, od mene krala, od drugih prosila. To da me vara, priča je poznata, meni je zlato, drugom ni pozlata. Meni je zlato, drugom ni pozlata.